Trójka, program trzeci, jest 11, sobota 11 listopada, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. W całym kraju uroczystości w związku ze Świętem Niepodległości w tym serwisie Trójki będzie Warszawa i Kraków. Za godzinę nadawanie rozpocznie Polskie Radio Chopin. Wydarzenie wpisuje się w to, co będzie proponował publiczny nadawca w przyszłym roku, w stulecie odzyskania niepodległości. Msza Święta za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczęła państwowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. W liturgii wzięli udział przedstawiciele władz na czele z prezydentem Andrzejem Dudą. W homilii biskup polowy Józef Guzdek nawiązywał do roku 1918 i ówczesnej postawy Polaków. Tym słowom przysłuchiwał się Karol Darmoros. Powiedz, o czym jeszcze mówił hierarcha w kazaniu. Biskup polowy przypomniał atmosferę radości 1918 roku, przeplataną wspomnieniem przyczyn rozbiorów Polski. Zaznaczył też, że odzyskanie niepodległości nie byłoby możliwe bez wspólnoty polityków, wojskowych i obywateli. Wspólnota to bowiem słowo klucz do zrozumienia fenomenu niepodległej Polski, mówił biskup Józef Guzdek. Jak prywata i podziały spowodowały upadek państwa polskiego, tak zjednoczenie sił całego narodu wokół idei niepodległości doprowadziło do jego zmartwychwstania. I to właśnie wspólnota ma być programem setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wykorzystajmy ten rok, który przed nami, aby odbudować z pełnym zaangażowaniem narodową wspólnotę. Zgromadzeni na mszy świętej za ojczyznę odmówili też akt dziękczynienia i zawierzenia opatrzności Bożej. Dziękuję, mówił Karol Darmoros. Przed 11 szef PiS Jarosław Kaczyński złożył kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W krótkiej wypowiedzi podkreślał znaczenie Święta Niepodległości, przypomniał, że przypadająca w przyszłym roku setna rocznica jej odzyskania i rok, który ją poprzedza, mają szczególne znaczenie. Będziemy działać w ten sposób, by świadomość społeczna, duchowość naszego narodu, to poczucie siły, znaczenia, wartości niepodległości umacniały się. Jestem przekonany, że za rok Polacy, Polska będą silniejsi. Przed 11, o 11 listopada, jako święcie wszystkich Polaków, mówił dziennikarzom na lotnisku Chopina w Warszawie były premier Donald Tusk. Na uroczystości przyleciał, korzystając z zaproszenia prezydenta, a przyjął je z rąk Andrzeja Dudy po raz pierwszy. Tak wyglądają do tej pory uroczystości Święta Niepodległości w Warszawie. Apel pamięci, uroczysta zmiana warty przy grobie nieznanego żołnierza rozpoczęły obchody święta w Krakowie. Teraz na Wawelu trwa msza święta w intencji ojczyzny, której przewodniczy metropolita krakowski arcybiskup Marek Kiendraszewski. Jak przebiegają uroczystości? To pytanie do Pawła Pawlicy, który jest na Wawelu. Kilka minut przed rozpoczęciem mszy nad miastem rozległ się dźwięk słynnego dzwonu Zygmunta. Wawelscy dzwonnicy uruchamiają go, pociągając za sznury tylko w czasie najważniejszych świąt kościelnych i państwowych. Same uroczystości o 8 rano rozpoczął apel przy grobie nieznanego żołnierza. Na placu Matejki dokonano uroczystej zmiany warty i odczytano apel pamięci. Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski. Stańcie do apelu! Po mszy ze wzgórza Wawelskiego na rynek główny przejdzie pochód patriotyczny. Oficjalne obchody zakończy występ orkiestry wojskowej, odtańczenie poloneza i poczęstunek wojskową grochówką. To był Paweł Pawlica. Bardzo dziękuję. Jeszcze wracamy do Warszawy, a dokładnie do Pałacu Prezydenckiego. Ksiądz Bernard Czernecki, Franciszek Pieczka i Andrzej Pityński zostali Święto Niepodległości odznaczeni przez prezydenta Andrzeja Dudę orderem Orła Białego. A za godzinę nadawanie rozpocznie Polskie Radio Chopin, w całości poświęcone muzyce klasycznej. Szefowa Radiowej Dwójki Małgorzata Małaszko-Stasiewicz mówi, że radio wpisuje się w to, co będzie proponował publiczny nadawca w 2018 roku, czyli w stulecie odzyskania niepodległości. Postać bohatera Fryderyka Chopina jest najważniejszym punktem tego radia. To prawda, jego muzyka właściwie będzie dominującą, ale nie jedyną. Dlatego, że pomysł na Radio Chopin to jest pomysł na pochwalenie się muzyką polską, polskimi wykonawcami. Nowa stacja będzie korzystać z ogromnych zasobów archiwum Polskiego Radia. Przypominane zostaną m.in. rejestrowane od 1955 roku przesłuchania konkursów chopinowskich. To był serwis Trójki.

Now when you turn the lights down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadowboxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a 4 out of 5 for now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. That's a 4 out of 5 for now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Seal oraz Pupini Sisters na początek naszego spotkania. A to umówmy się jeszcze, że Seal zaśpiewał dla dzisiaj urodzonych. Wszystkiego najlepszego. To nowa płyta artysty zatytułowana Standardy. Mam taki niedosyt. 11 tylko utworów i to króciutkich, ale na koniec It Was a Very Good Year. Na pewno sięgnę jeszcze po tę piosenkę. A Luck Be a Lady w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam już się wyświetliły wczoraj o 22 wyniki wczorajszego notowania listy. Przypomnę także o głosowaniu na top wszechczasów. No i jeszcze mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziękuję za podpisywanie listy obecności. I'm beginning to see the light. Tak ładnie się zaczęła ta piosenka i już tam było o mistletoe, czyli tak już trochę świątecznie. Nie da się ukryć. Trochę leje dzisiaj w Warszawie, trochę wieje, czasami świeci słońce. Między deszczami poszedłem zrobić rano trochę kroków. No i od razu jakoś lepiej. Dzisiaj w naszym spotkaniu, właściwie tradycyjnie, w drugiej godzinie, czyli za godzinę, spodziewamy się gościa. Oj, będzie atrakcyjnie, a poza tym, tak jak nam wyjdzie, trochę nowości, trochę klasyki. Radio Kalifornia, to też jak zwykle. O stronie internetowej mówiłem, o topie wszechczasów mówiłem, o urodzonych już było. To teraz zaczekajmy na Erika Marientala, który ładnie zagra. Thank you. wygląda mi na to, że za chwileczkę na Myśliwieckiej 357 znowu wyjdzie słońce zza chmur. Kwadrans po godzinie 11:00. To teraz taka piosenka. Wszystko już było, przysięgi, listy, błagania, na pamięć i usta me i słowa znasz, i radość mą i łkania. Wszystko już było, miłość, mroczne zasnął cień, więc cóż ci powiem, smutny dzień rozsądny. Ktoś mi wszystkie słowa podjął, zabrał im sens i dźwięk, więc wołam cię melodią, melodią, melodią. Jakie słowa drzemią pod nią, daję ci znak melodią, usta me szeptem skarż, przez łzy tak się w niej modlą, nic nie ożywi dawnych naszych snów, nic nie wskrzesi zwiędłych snów, może nuca miłość obudzi znów, a wszystko co będzie milczeniem, wspomnieniem jesiennych dni uśmiechem. A wszystko co będzie brzmieć wszystkie słowa odjął, zabrał im sens i dźwięk, więc wołam cię melodią, melodią, melodią. Jakie słowa drzemią pod nią, jaka w niej miłość drży, daje ci znak melodią. Drzemią pod nią, dostanę szeptem skarb, więc wołam cię melodią. Aleksandra Kwaśniewska. Przypadkowa zbieżność nazwisk. A propos przypadkowej zbieżności nazwisk, wczoraj przeżyłem taką przygodę, że dostałem od jednej firmy list polecony, w którym było napisane, że przez przypadkową zbieżność nazwisk na moje konto wysłano niewielką kwotę i że żebym zwrócił tę kwotę w związku z tym. Ale jeśli nie zwrócę, to zostanę wyegzekwowany. Właściwie poczułem się już jak przestępca. Clover, to jest nowa płyta Aleksandry and the Belgian Sweets i piosenka Melodia, to wiersz Juliana Tuwima. Polecam Clover, nowa płyta Aleksandry and the Belgian Sweets. Thank you. for you like so many others do. Just like they do for me, well, so I do for you. Mam dwie ulubione piosenki na nowej płycie Roberta Planta, Carry Fire. To jest utwór tytułowy, który przed chwileczką, i piosenka, którą zaprezentowałem w czwartkowej tonacji trójki. No tak, nowa płyta, ciągle jednak nowa płyta Roberta Planta. 11.11. O 11.11 Ola zrobiła sobie zdjęcie z takim znaczkiem, że ma 11 lat. Nawet jest 11, 11 i 11 sekund. Pozdrowienia serdeczne dla tych, którzy się dzisiaj urodzili. No i chyba najważniejsza wiadomość dzisiaj są imieniny Marcina. Marcin, wszystkiego najlepszego. To do Marcela, ale też wszystkich innych Marcinów pozdrawiamy serdecznie. Pani Ola napisała, my za chwilę będziemy piec marcińskie rogale. Szkoda, że mamy tak daleko do radia, bo byśmy podrzucili. Ja dorzucę jedno zdanie. Całe szczęście, że mają państwo tak daleko do radia. Autopromocja. Tym razem wyruszymy w świat. Poznamy kraj, w którym żyje więcej koni niż ludzi. Spojrzymy w oczy baktrianowi i superdrapieżnikom. Spróbujemy też różowej i czarnej soli. Razem z dziennikarką podróżniczką Martyną Wojciechowską. Zagadkowej niedzieli po 9:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Autopromocja. A ja zapraszam do Radia Kalifornia. Be somewhere soon. Brzmi troszkę jak Steely Dan, ale to jest nowa płyta Davida Crosby'ego zatytułowana Sky Trails i piosenka She's Got to Be Somewhere. David Crosby. Pan Konrad przypomina, że jeden rogal marciński to jest 1200 kalorii, no ale to jest jako czynnik motywujący do robienia kroków. Dzięki. Mam inne czynniki motywujące. No ale smacznego. Oczywiście, gdyby państwo akurat byli przy rogalach, to smacznego. 30 lat temu, właściwie dokładnie w październiku 30 lat temu wyszła płyta Kick zespołu In Excess. Teraz po 30 latach wydawnictwo bardzo, bardzo bogate, bo są to aż 3 płyty kompaktowe i jeszcze Blu-ray. No i takie wynalazki jak ten. Tell a story. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they never, never, never tear us apart. Soulowa wersja tego utworu, nawet teraz separat. Pierwszy numer jeden zespołu na liście przebojów programu trzeciego. 30 lat temu w październiku ukazał się album Kick. To jeszcze taka niespodzianka z tej płyty. I'm sad, but I feel no pain. It's a different world. of the red and into the blue. You know there's something burning deep inside you, and I won't do so well. Look at all I have. Would you take it from me? The future's uncertain, but I feel no pain. It's a different world, but the heat's the same. Fajny, młody, bogaty, a wybrał inaczej. Michael Hutchins, nieodżałowany, tak, świetny wokalista. Wspominałem kiedyś o tym, że będąc ostatni raz w Australii, widziałem film fabularyzowany na temat historii zespołu In Excess, Strach się bać, takie skomplikowane sprawy. Trochę mi przeszkadzał odtwórca roli Michaela Hutchinsa, ale to może tylko trochę. Wszystko pewnie można znaleźć w necie, polecam. Posłuchacz poprosił, żeby więcej lat 80. w Radiu Kalifornia, bardzo proszę. When you call, Benjamin Orr śpiewał Who's Gonna Drive You Home. A drugi z panów samochodzików, ten, który zresztą napisał tę piosenkę, Rico Kasek, będzie w Muzyce Ciszy 5 i to już 1 grudnia. Pani Eliza napisała, że kroi i mrozi dynie. Czy pan już zrobił zapasy na zimę, panie Marku? Tak, ja zrobiłem, bo ja kroję i mrożę tylko prawdziwki i podgrzybki. Question of when I've lived long enough to have learned. a na Żoliborzu, to parę kilometrów stąd, leje. A u nas za to świeci słońce. To oczywiście był Billy Joel, 12 do 12 Foreigner. Like the First Time to grupa Foreigner. Chyba niepotrzebnie mówiłem o tej mojej przygodzie z firmą, która przysłała do mnie list polecony. Dostałem list emaliowany. Szanowny panie Niedźwiecki, pragnę pana powiadomić, że przez przypadek zostawiłem u pana 1500 płyt. Proszę o zwrot. Tytuły podam w późniejszym terminie. Thank you.